Chciałem tylko zadać pytanie, ponieważ ta wcześniejsza wypowiedź tutaj brata była związana z tym, że duch wróci do Boga, a dusza do raju. Proszę to... Ich möchte noch eine Frage hier, weil zu der vorigen Aussage von einem Bruder. Może jeszcze ostatnie zdanie. Duch wróci. Chodzi, że brat się wypowiedział, że duch idzie do Boga, a dusza do raju. Weil unser Bruder gesagt hat, der Geist kehrt zu Gott zurück und die Seele in das Paradies. Może by ktoś, który z braci to wyjaśnił. Vielleicht kann ein Bruder das noch erklären.